czyn miłości Twej, kto zgłębi wielkość łaski Tej i wierność okazaną. Anioły wciąż przy tronie Twym w podziwie wznoszą z nami hymn za miłość.